30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze kilka godzin potrwa akcja gaszenia pożaru zakładów produkujących oleje i smary pod Tomaszowem Mazowieckim. W tym serwisie sprawdzimy, czego wciąż potrzeba na terenach zalanych przez powódź. Od tragedii mija właśnie miesiąc. Izraelska armia odkryła broń Hezbollahu, która miała posłużyć do inwazji na północną część Izraela. Pożar zakładów produkujących oleje i smary TEDx pod Tomaszowem Mazowieckim jest opanowany, ale akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Nikt nie został poszkodowany. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po pierwszej w nocy. Pożarem objęta była hala rozlewni i hala magazynowa, bezpośrednio sąsiadująca z halą produkcyjną. Na miejscu nadal jest około 30 zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza obejmowała cały zakład, a także okoliczne lasy. Na tereny zniszczone przez powódź docierają kolejne dary i kolejni wolontariusze. Choć od tragedii mija miesiąc, to w Kotlinie Kłodzkiej wciąż trwa wielkie sprzątanie i jak donosi nasz wysłannik Maciej Jastrzębski, lista potrzebnych rzeczy nadal jest bardzo długa. Osoby koordynujące pomoc humanitarną starają się ustalić, czego najbardziej potrzebują poszkodowani, ale i tak wszystko sprowadza się do stwierdzenia, że potrzebują wszystkiego. Czekamy na urządzenia AGD, czekamy na meble, bo to w kolejnej fazie będzie nam potrzebne, oraz materiały budowlane. Do człowieka zaczyna tak naprawdę dopiero docierać ogrom tego wszystkiego, co się stało, no i człowiek stara się stanąć na nogi, ogarnąć. Co, woda wszystko zabrała? Tak, nam zabrała woda wszystko. Ci ludzie, którzy są objęci powodzią, tak naprawdę nie mają czasu robić nawet zakupów. Ci ludzie starają się pracować, tak aby pracy nie potracić. Popołudniami zajmują się porządkowaniem mieszkań i tu oczywiście też mocno im staramy się pomóc, ponieważ mamy tutaj na miejscu wiele jednostek OSP, wolontariuszy z całej Polski, których też tutaj staramy się objąć noclegiem oraz dajemy im pożywienie. Być może za tydzień ta spożywka nie będzie spływała, a będzie nadal potrzebna. Potrzebna jest też pomoc sprofilowana, tłumaczą osoby, które koordynują działalność wolontariuszy. Niektóre osoby, na przykład mieszkające samotnie lub chore, potrzebują, aby ktoś z nimi był i im pomagał przez 24 godziny, aż do czasu przywrócenia normalnych warunków do życia. Jak Państwo słyszeli z wypowiedzi jednego z moich rozmówców, powiedział, że brakuje im wszystkiego, ale tak naprawdę nie brakuje im na całe szczęście nadziei. A relacjonował Maciej Jastrzębski. Po raz kolejny katowiccy policjanci przeprowadzili akcję Bezpieczny Cyklista. Kontrolowali miejsca najbardziej niebezpieczne dla rowerzystów i osób poruszających się na hulajnogach. Statystyki nie są dobre. W czasie jednego dnia akcji wykryto 63 wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu cyklistów. Jedno popełnił rowerzysta, pozostałe kierowcy pojazdów. Mundurowi sprawdzali prędkość, z jaką poruszali się kierowcy w rejonie przejazdów dla rowerów. Kontrolowali również ich stan trzeźwości. Większość wykroczeń, jakich dopuścili się kierowcy, to przekroczenie prędkości w rejonie przejazdów dla rowerów. 57 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi, 6 osób pouczono. Mówił Jakub Nogieć z Komendy Miejskiej Policji. Funkcjonariusze apelują o zdrowy rozsądek i o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kolejna policyjna akcja Bezpieczny Cyklista będzie niebawem. Izraelska armia odkryła broń Hezbollahu ukrywaną w budynkach cywilnych i przygotowaną do inwazji na północny Izrael. Materiał opublikowany przez armię przedstawia skład pocisków moździerzowych, min, karabinów kałasznikowa, magazynków i kamizelek bojowych. Armia podała, że znalazła także rosyjskie rakiety przeciwpancerne i że składy te były przeznaczone dla elitarnych sił Hezbollahu. Przygotowujących się do ataku. Komentując trwającą kampanię lądową Izraela w Libanie, armia podała, że żołnierze prowadzą walki twarzą w twarz, eliminują terrorystów i niszczą infrastrukturę, którą Hezbollah rozmieścił wzdłuż granicy z Izraelem. Minionej doby armia Izraela zaatakowała około 200 celów w południowym Libanie i w głębi kraju. Zmieniamy temat i na koniec wracamy jeszcze do kraju. Ponad 160 tysięcy turystów przewiozła już w tym roku Bieszczadzka Kolejka Leśna. To rekordowy wynik. W ubiegłym roku, przez cały rok przewieźliśmy ponad 157 tysięcy turystów. W tym roku już ta liczba przekroczyła 160 tysięcy, a do końca sezonu, czyli dla nas do końca października, zostało jeszcze kilka tygodni i liczymy na to, że wraz z piękną bieszczadzką jesienią to jeszcze odwiedzi Bieszczady sporo turystów i część z nich trafi również na stację w Majdanie, a my się nimi zaopiekujemy i powieziemy ich pociągiem do balnicy.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 talii 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pianokrąg. Jak się okazuje, nawet na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie w zaciszu trójkowego studia można nakreślić za pomocą dźwięku pianina model wszechświata, bo właśnie taki tytuł nosi ta kompozycja Johanna Johanssona, którą dziś w to niedzielne przedpołudnie się z Państwem przywitałem. Jej klimat, jak i tonacja, czyli ten kolor w muzyce modelowo wpisał mi się w środkowy październik, który darzę ogromną sympatią, może dlatego, że w tym miesiącu przyszedłem na świat, a na pewno dlatego, że niepohamowana już w swojej sile jesień prądkuje, że tak powiem, ze wszystkich stron. Jeszcze mało jesteśmy na nią odporni, dlatego zarażamy się tak łatwo jej klimatem. I bardzo dobrze, bo to chyba najmniej groźna z tych jesiennych infekcji. Objawy łatwo dostrzec gołym okiem, wystarczy spojrzeć przez okno, albo głęboko w siebie i natychmiast je wyczujemy. Październik to również czas, kiedy na kilka dni mogę wejść w tryb wakacyjny, bowiem lato w życiu muzyka zwykle poświęcona jest pracy. Tak też właśnie było w moim przypadku, dlatego dosłownie za chwilę ruszę przed siebie i schowam się przed światem w moich górskich wędrówkach, bo właśnie tam odnajduję najlepsze remedium, odzyskując siły podczas tego świętego czasu spędzonego blisko natury, tego łapania dystansu dzięki spektakularnym perspektywom. I o tym wszystkim będzie nasze dzisiejsze spotkanie, a skoro o perspektywie mowa, to we wspomnianym wcześniej modelu wszechświata Księżyc byłby niczym pyłek, zupełnie jak człowiek stojący na jednym z górskich grzbietów. A mimo wszystko, jakże Księżyc jest dla nas ważny, jak na nas wpływa i jak brzmi jego muzyka. No właśnie. Na to pytanie na swoim najnowszym, dopiero co wydanym albumie opowiada zespół Coldplay, w otwierającej go kompozycji Moon Music, w której tak uroczo układają się kolejne muzyczne warstwy. Jedną z nich stanowi pięknie brzmiący fortepian. Myślę, że to idealny początek dzisiejszego pianokręgu. Ja nazywam się Bartek Wąsik i witam serdecznie w to niedzielne przedpołudnie. Is anyone out there? I'm close to the end. Is anyone out there? I just need a friend. Feels like I'm falling in. I tu następuje to ucięcie powodujące grę słów, bo z jednej strony to zdanie oznacza, że czuję, że wpadam lub spadam. Ale gdyby na końcu jednak zabrzmiało słowo love, to zdanie feels like I'm falling in love nabrałoby zupełnie innego wymiaru i oznaczałoby po prostu, że czuję, że się zakochuję. To słowo koniec końców przychodzi w kolejnej piosence tego albumu, ale już nic więcej nie zdradzam. Zachęcam do własnego przesłuchania. My na razie zatrzymaliśmy się tuż przed słowem love. Jesteśmy jeszcze w momencie opadania, jak to często bywa nad ranem w naszych snach, w których uciekamy przed czymś i nie mając innej drogi spadamy, budząc się nagle. Na szczęście jest inny już wtedy świat od tego, który przed chwileczką wypełniał nasz sen, szczególnie kiedy przebudzimy się o brzasku, jednym z najbardziej cichych i magicznych momentów dnia. To teraz czas na odzyskiwanie spokoju. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy już przebudzeni i z lekko przymkniętymi oczami patrzymy jeszcze nieśmiało na kolorystykę jesiennego brzasku, który idealnie miesza w sobie błękit i szarość. W takich momentach lubię patrzeć, jak poranne światło wślizguje się przez okno i układa na ścianach i przedmiotach. W głowie budzi się gotowość i ciekawość dnia. Dużo możliwości. Jak to mówiła Agnieszka Osiecka, której 88. rocznica urodzin wypadła dosłownie kilka dni temu, jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nic się nie stało i wszystko może się stać, tylko brać. A w październiku rozpoczynam dodatkowo sezon na zapalanie świec, ale właśnie rano, szczególnie w pochmurne dni i bardzo to Państwu polecam, bo świece to są takie małe słońca w domu. Nie ukrywam, że ważną inspiracją i zachętą do tego było malarstwo Gerharda Richtera, szczególnie jego seria tak zwanych obrazów fotograficznych, na których malował zwykle dwie stojące obok siebie zapalone świece. Proszę koniecznie sprawdzić, ja postaram się jeden z takich obrazów dodać do trójkowego posta na Facebooku. Te obrazy, jak dla mnie, oprócz klimatu, emanują również muzyką i patrząc na nie, zastanawiałem się, jak mogłyby brzmieć. To jedna z moich muzycznych propozycji. Niech się zatem palą. Thank you. czas odmierzany światłem świec, zarówno tych, które wiecznie palą się na obrazach Gerharda Richtera i tych, które umilają jesienne, pochmurne poranki w naszych domach. Dziś obiecałem prezentować Państwu muzykę, która towarzyszy mi podczas październikowych dni i nocy, ale też taką, którą będę zabierał ze sobą na spacery, górskie wędrówki, zwłaszcza, że one czekają na mnie tuż za rogiem, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszej audycji. Pytanie, co mi daje taka muzyka, słuchana gdzieś tam wysoko w górach? Po pierwsze, mam wrażenie, że ona odrywa mnie jeszcze bardziej od ziemi. Zyskuje nowy kontekst, nabiera większej metafizyki, zmiękcza wewnętrzne napięcia utrwalone podczas pracowitych miesięcy i chyba przede wszystkim uwrażliwia. Ja mam wrażenie, że lepiej i jakby jaśniej taką muzykę słyszę i rozumiem. Tak też jest w przypadku kompozycji, która właśnie za chwileczkę wybrzmi. To muzyka autorstwa Ryszarda Strausa. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu o jego Symfonii Alpejskiej, czyli całodziennej, oddanej dźwiękami wędrówce od świtu do nocy poprzez alpejskie krajobrazy. Ale dzisiaj, skoro tak nam dobrze idzie rozkładanie październikowego przedpołudnia na części pierwsze, posłuchajmy jego pieśni noszącej tytuł Morgen, która oddaje zachwyt i nadzieję, jaką przynosi każdy nowy dzień. A jutro słońce znów będzie świecić i ścieżka, którą obiorę, zjednoczy nas szczęśliwych ponownie pośrodku tej oddychającej słońcem ziemi. I zejdziemy do brzegu cicho i powoli, bez słowa będziemy patrzeć sobie w oczy i cisza błogości na nas spadnie. Ta pieśń skończyła w tym roku 130 lat i znacie mnie już Państwo na tyle dobrze, że wiecie, że lubię zostawiać obok siebie na pierwszy rzut ucha przeciwstawne z wielu względów kompozycje. Tak będzie i tym razem. Wydawać by się mogło, że daty powstania czy kontekst, ilość lat lub nawet wieków na karku determinują dane utwory i każą je skrzętnie szufladkować. To jest tylko iluzja, bo w muzyce granic nie ma. Można wszystko. Można dawnym utworom nadawać nowe znaczenia, a w najnowszych szukać duchów przeszłości i łączyć je, podawać im ręce. Ja uwielbiam to robić, dlatego pieśń Ryszarda Straussa zestawię teraz z piosenką Maryli Rodowicz i to nie byle jaką piosenką, jedną z moich ulubionych. To jest muzyczna perełka w klimacie iście hipisowskim, nie mówiąc o słowach autorstwa Katarzyny Gertner i Jerzego Andrzeja Klejny. Moje góry już są coraz bliżej, czuję to w kościach. Świtem bladym, białym ranem, po nie. Po drodze do nieba, kiedy wicher buchał w srodze, świerkami kolebał, a to było świtem prawie bardzo wcześnie. Nie wiedziała, czy na jawie śnie, czy we śnie. A południa płomień lasy ogarnął, podpalił, kiedyśmy za pierwszym razem siebie poznawali. Góry wielkie grzały obok, pełne światła. Biegłam wtedy z tobą na kraj świata. Biegłam z tobą jak ogień, do góry do słońca. Za doliny, za szerokie, po miłość bez końca. Czerpaliśmy z siebie sami. Księżycem dużym ty skąpałeś się w strumieniu aż po same uszy, a ja spałam w ciepłym zboczu i to znaczy już wiedziałam, jak ci z oczu patrzy. Biegłam z tobą jak ogień do góry, do słońca. Znałam cię po drodze do nieba, kiedy wicher buchał srodze, świerkanie koleba. To było świtem prawie, bardzo wcześnie, nie wiedziałam, czy na jawie śnie, czy we śnie. Piosenka, która zdecydowanie za każdym razem zostawia we mnie miły posmak górskiego powietrza. Skoro o górach mowa, to wspomnę właśnie o takiej górskiej, powiedzmy, odsłonie fortepianu, którą kilka lat temu wydał na świat Ludovico Einaudi, włoski pianista urodzony w Turynie. W 2019 roku opublikował 7-płytowy album pod tytułem Seven Days Walking, czyli muzyczny zapis, pamiętnik jego 7 dni wędrowania po górach. Jak mówił, w górach Szwajcarii miałem czas się skupić. W pewnym sensie miałem jasny kierunek, ale też szukałem kierunku. Twój umysł zaczyna błądzić. Gdzie jest ostatni punkt? Stało się to rodzajem medytacji. Moje myślenie było całkowicie wolne. Gubienie się w tej muzyce jest mile widziane, zwłaszcza, że kompozytorowi zależało na tym, by słuchacz w którymś momencie nie odróżniał ani poszczególnych dni tych samych miejsc od siebie. A jest to nie lada spacer, bo do przesłuchania całości potrzebowalibyśmy aż 6 audycji, takich jak ta, dokładnie 6 godzin i 5 minut muzyki. Ja dla Państwa wybrałem jedną z kompozycji z pierwszego dnia wędrówki, kiedy w nogach jeszcze dużo sił. Proszę posłuchać. To był akurat dosyć krótki spacer. Ja osobiście w wędrowaniu po górach lubię ten ich dodatkowy wymiar fizycznego wysiłku, który często nie pozwala mi się zatrzymać, który czasami każe zwolnić krok, co prawda, i skupić się na liczeniu głębokich oddechów. Wtedy rodzi się ten rodzaj pięknej pokory, ale też takiego wystrzału endorfin, kiedy po wspinaniu się ku górze, kiedy horyzont zasłania nam skalne lub trawiaste zbocze, koniec końców staniemy na jego grzbiecie, jak na grzbiecie wielkiego, wymarłego zwierzęcia, kiedy kubek gorącej i słodkiej herbaty okazuje się być najpyszniejszą rzeczą pod słońcem i prawie równorzędną nagrodą obok widoków i perspektyw, które się przed nami otwierają. Takie małe, wielkie szczęścia ze zmęczeniem w tle, ale właśnie wtedy wspaniale jest czuć ten swój przyspieszony puls, bijące serce, obecne w nas życie i wdzięczność dla własnego ciała. Bardzo lubię ten moment. In my body I've a master. I bow down when she comes around. In my body, I'm a disaster. I break down when you shake the ground. Every time I stand to leave my cage, in my broken body I stay. I'll build you a home when I patient now, it's all that I I fight fire with the snow. My hell is cold. In my body, I have a soft light burning low, too hot to hold. I've become the only thing I hate. Leave this broken body today. I wanna love like a man. I'll build you a home when I can. Give my new body a chance. Patient. Ciało w górach to nie wszystko. Moja tęsknota za nimi to też tęsknota za kontaktem z samym sobą. Chyba nigdzie tak dużo nie myślę i nie rozmawiam ze sobą jak właśnie w górach. To są też myśli niespodziewane, które czepiają się nagle jak babie lato, jak takie wędrujące małe pajączki, które nie wiadomo skąd wzięły się na naszych ubraniach. Ale tym myślom lubię się przyglądać. To ich naturalny habitat, takie górskie myśli endemiczne, o których tylko mogę pomarzyć na miejskich nizinach. Znalazłem ostatnio taką kompozycję, Another Chance zespołu Exit North, której słowa trochę mi się z takim stanem medytacji obecnym podczas górskich wędrówek kojarzą. Są bardzo proste, lecz jakoś niezwykle celnie trafiające w klimat moich jesiennych myśli w górach. Proszę posłuchać. Daj mi jeszcze jedną minutę i pozwól mi po prostu dać mi kolejną szansę, by słuchać, by usłyszeć świat, pustkę, dźwięk, który wydaje wiatr, ziemię, ogień i wysoką wodę. Czy wszystko zostało już powiedziane i zrobione? Proszę, pozwól mi się dostosować, daj mi kolejną szansę, aby spróbować opowiedzieć światu pustkę, dźwięk, który wydałem, wiatr, ziemię, ogień i wysoką wodę. Whoa! was all yet said and done. Please let me adjust. Give me another chance to try it, to tell the world the void, the sound I made, the wind, the earth, the fire, high water. No cóż, po całym dniu wędrówki i towarzyszącym jej endemicznym myślom nadchodzi moment, kiedy można nareszcie usiąść, najlepiej w ciepłym miejscu wokół żywego ognia, zrzucić z siebie plecak i podsumować dzień, zapisać go w swojej pamięci. Ja tak właśnie robię, a potem znów zapaść w regenerujący sen i obudzić się razem z błękitno-szarym świtem i zacząć kolejny dzień od nowa. I tak zataczamy te nasze kręgi, nawet tutaj w tej audycji udało nam się powrócić do początku, do momentu przebudzenia. Ale zanim to nastąpi, zapadnijmy jeszcze na chwilę w ten głęboki sen, taki jaki proponuje zespół Lyson w swojej kompozycji Big Sleep z albumu Eclipses, który odkryłem kilka tygodni temu podczas swojego krótkiego pobytu w Bazylei. Właśnie wtedy zacząłem precyzować plany dotyczące nadchodzących dni, które spędzę w górach. Właśnie z tym miłym czasem, podczas którego dodatkowo opiekowałem się trzema psami i czterema kotami moich przyjaciół, ten album mi się kojarzy. Big, big sleep for me. I've been on the edges, I've seen all the endings now. Evergreen. Can't get back to life.